Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Investor med Signe Terp. Det er sjældent, at virksomheder roses for at gå ud og lave opkøb. Men når det kommer til den danske transportkæmpe DSV, så er det noget helt andet. For det med det ene milliardkøb efter det andet og en sans for forretning, så er DSV gået fra at være 9 sjællandske vognmænd og 1 konkursramt iværksætter i år 1976 til at blive verdens tredje største speditionsselskab med over 75.000 ansatte i 80 lande. Hovedkontoret det ligger i Hedehusene, og på vandrørene der lyder det, at de godt kan være lidt nogle hårde hunde derude. Men det skal man måske også være, når man skaber Danmarks tredje største virksomhed. Snart der sidder en ny mand for bordenden af hele biksen. Det er Jens Lund, nuværende driftsdirektør og vice CEO, og altså fra oktober næste år administrerende direktør i DSV. Velkommen til Millionærklubben CEO, Jens Lund. Det er en fornøjelse at have dig med, og så en dag på din fødselsdag har jeg fundet ud af sådan midt i det hele. Tak skal du have. Ja, det er rigtigt nok. Det er en fornøjelse at få lov til at forklare lidt om vores virksomhed, så I kan høre lidt om, hvad vi er for nogen. Ja, vi er rigtig, rigtig glade for at have dig med. Og inden vi hopper ned i sådan hele DSV-hullet, så har jeg hørt et ret fint rygte, jeg lige er nødt til at have sådan be- eller afkræftet først, Jens Lund. Fordi der går nemlig forlydende om, at du har det helt store kørekort, og du kan køre en lastbil med anhænger. Er det rigtigt? Ja, det er rigtigt nok. Min far, han var chauffør, så han lærte mig lige, hvordan man skulle ordne det. Okay. Altså, jamen, jeg tænker sådan, du bliver formentlig den eneste danske C25-direktør, der har sådan et hængerkort, som det vist nok hedder. Giver det lidt street credit, sådan lidt respekt, når man er direktør i sådan en transportkoncern som DSV? Nej, ja, det giver vel noget credit, at man forstår forretningen som sådan, og man nødvendigvis skal have et kørekort, for det er nødvendigt. Så det har været brugt i mange år. Nej, okay. Vi vender tilbage til dig, Jens Lund, i løbet af de næste 45 minutter her i Millionærklubben CEO. Men vi skal selvfølgelig også stille skarp på DSV's forretning, jeres succesopskrift, og ikke mindst høre, hvordan det går ud hos jer. Fordi det er jo ingen hemmelighed, at vi har haft sådan et helt exceptionelt år 2022 på fragtmarkederne, men nu er det altså over 2023, og der er sket noget lidt andet. Men lad os lige starte med at kridte hele banen op først, Jens Lund. Fordi mange forbinder nok DSV med nogle lastbiler på vejene, hvor der står DSV på. Men I er jo faktisk meget, meget mere end det, så hvordan er jeres forretning ligesom delt op? Man kan sige, at vores hovedforretningsområde, det er jo luft og sø, og det er jo egentlig en interkontinental forretning, hvor man rykker gods imellem de forskellige kontinenter. Man kan sige, at det er jo også gods, som står over paller eller inde i en container, ligesom hvis vi flytter det ind i en lastbil. Så det er en anden måde at føre det frem på. Hvis det skal gå stærkt, så er det luftfragt. Og hvis det har lidt bedre tid, så er det så søfragt. Det udgør jo sådan cirka 3/4 af vores forretning, og vi er cirka, eller er den indtjening, vi har, og vi er i cirka 80 lande. Så det er jo sådan set det, hvor alt hovedtrade, altså alt hovedhandel foregår, der er vi jo repræsenteret på alle de her markeder. Så har vi 2 divisioner, som sådan cirka genererer den samme indtjening. Den anden forretning, som så er meget sammenlignet med luft og sø, det er jo så vores road-forretning, hvor man så flytter i lastbiler. Og der er det jo rigtigt nok, at der kan man se DSV-lastbiler på vejene. Vi har jo godt og vel 20.000 biler, som vi sådan set bruger til at flytte den volumen, vi gør dagligt. Så der kører millioner af sendinger igennem det også. Og så har vi vores lager. Det kalder vi solutions. Nogle kalder det også kontraktslogistik eller lager, hotel. Der har vi jo vores kunders gods stående, og vi har sådan alt efter, hvordan du gør det op, 8,5 til 9 millioner kvadratmeter. Så det er jo faktisk en rigtig stor operation. Der står måske cirka 1,5 palle per kvadratmeter i snit. Så vi kan sige, der står måske 12, 13, 14 millioner palle, alt afhængig af, hvordan lagerne nu er sat op og bestykket derinde. Og der modtager man så kundens gods, så lager man det i en periode, og så laver man så pick, pack and ship. Så det vil sige, at vi har for eksempel en kunde i magasin, hvis du bestiller noget, så er der faktisk noget, der har været opmagasineret på vores lag, og det er også plukket og pakket, og så ryger det selvfølgelig ud derfra. Det er jo for at prøve at give et eksempel og et eller andet sådan helt nært, som måske de fleste danskere kender. Ja. Mm. Men det er egentlig lidt sjovt at tænke på, fordi så jeg forbinder jer med de her lastbiler, men det er faktisk en ret lille del af jeres forretning, siger du. Det er faktisk det her luft- og søfragt, der sådan fylder 2/3, var det det, du sagde, Jens Lund? 3/4. 3/4, åh, ja, okay. Og det er rigtigt nok, og det er jo faktisk den forretning, som vi rigtig har kunnet skalere. Mm. Det er jo sådan en forretning, som vores, hvad skal man sige, den hviler jo noget infrastruktur. For det første, så hviler sådan en forretning som vores, det er jo meget mennesker. Det er noget i de fleste forretninger. Så de mennesker skal have nogle ordentlige information, så de træffer nogle gode beslutninger, det kalder vi transparens. De fleste, det går på arbejde, gør faktisk et rigtig godt job, men nogen ved måske ikke, at de træffer nogle beslutninger, som måske er mindre hensigtsmæssige, fordi de er mangler transparens. Så det går vi meget op i. Så skal vi have en ordentlig værktøj. Det kan være ordentlige faciliteter. Både at sætte op kontor, men det kan også være for lager. Og så skal vi selvfølgelig have nogle ordentlige IT-systemer. Og det er rigtig mange, der har svært ved at skabe særlig gode IT-systemer. Der har vi været dygtige til at udvikle den platform. Når man så har det, så får man jo produktivitet, fordi så er man effektiv. Og så skal man kunne skalere. Mm. Og det har vi jo så gjort, særligt i luft og sø, hvor vi jo har købt mange forretninger. Så det er jo sådan set den rejse, vi har været på. Ja, ja, og lad os snakke lidt mere om jeres opkøb sådan. Lige lidt senere, Jens Lund, for jeg kan godt tænke mig lige at spole tiden lidt tilbage. Hvis vi spoler tiden tilbage til det her år 1976, hvor I bliver grundlagt af de her 9 nødlidende vognmænd og en enkelt iværksætter, så var tanken allerede dengang, at I skulle være asset light. Vil du ikke lige prøve at forklare det, fordi det var sådan en ret stor ting i jeres DNA, at I er asset light. Hvad betyder det helt konkret? Det betyder jo egentlig, at det selskab, som ligesom stod for driften, altså DSV Transport hed det dengang, det firma, det bestod jeg live, det sagde inde på et kontor. Og så var der nogle vognmænd, som så havde nogle biler. De stiftede jo så det her firma sammen. Og så var der sådan set Leifs opgave at udnytte den kapacitet, som de her de stillede til rådighed. Og der kan man sige, det selskab, man stiftede, fordi man jo ingen midler havde, det var jo, så havde man ingen penge at investere. Så man gik til den model, hvor man så havde vognmændene, som så arbejdede, som så også var aktionærer i transportselskab, hvis man kan sige sådan. Og det har jo sådan set en model, vi har fulgt i siden, hvor man kan sige, at vi har været tro i forhold til det, at vi jo ligesom er dem, der orkestrerer. Og så har vi, hvis det er luftfragt, så kan det jo være alt lige fra SAS til Cargolux til Lufthansa til alle mulige luftfragtselskaber, som så har flyvemaskinen, de flyver så med det. Eller hvis det er søfragt, så har vi jo for eksempel Rederi i Danmark, men der er jo også, som er stort, Mærsk for eksempel. Men det kunne de så godt være Hapag-Lloyd eller MSC eller hvad de nu hedder. Så er det så dem, der sætter aktivt ind. Og sådan er det også med bilerne. Så er det faktisk sådan, at det jo også er underleverandører, som så kører for os, og så har vi jo gods i begge ender, så man kan holde bilen fuld i begge retninger, hvis man kan sige sådan. Og så kan vi egentlig disponere den kapacitet. Og hvis det så er, at der er mere at se til, jamen så må vi købe den kapacitet ude i markedet, og hvis der er mindre at se til, så har vi jo også mindre efterspørgsel. Og det betyder at vores resultater, de svinger mindre, end de resultater, som dem, der har aktiverne, de leverer. Så det er sådan en mere stabil forretningsmodel, hvor vores, det værditilbud, vi har, det er jo så, at vi udnytter den kapacitet, som vi så køber ind effektivt. Mm. Og I bliver jo altså sådan ros til skyerne ret ofte, synes jeg. Jeg hører for at være det her asset light, fordi I jo så netop, som du også lidt er inde på, Jens Lund, I er fleksible, og når det er dårlige tider, så behøver I ligesom ikke at betale til nogle chauffører, der står stille, eller hvad ved jeg. Hvordan fungerer den forretningsmodel egentlig for jer sådan lige i øjeblikket i den situation, vi står i nu? Fordi som vi også var inde på lidt tidligere, så er vi jo ligesom i hvert fald i en nedgang i forhold til, hvordan vi stod sidste år på samme tidspunkt, Jens Lund. Men det er jo ligesom, i sådan en branche, der er jo 2 ting, der afgør vores omsætning. Det er jo, hvor store mængder skal vi køre igennem, og hvor meget kan vi tjene per transaktion. Vores indtjening per transaktion er jo meget sådan fee-baseret, så vi får for at lave et fragtprøve, og for at lave dokumentation, og for at lave en fortolkning, og for at handle, altså håndtere forskellige ting. Og så prøver vi selvfølgelig også at mark fragten op. Men i bund og grund, så kan man sige, at Vi har jo falden på volumen, fordi markedet det trækker sig sammen. Og så vores indtjening per transaktion er også falden set i forhold til de sådan overnormale indtjeninger, vi har i sidste år. Det vi kan se, hvis vi sammenligner os med vores konkurrenter, så kan vi se, at egentlig i princippet alle steder, lige med undtagelse af luftfragt, der følger vi egentlig markedet i forhold til volumen. Og vores luftfragt, der har vi så en større tilbagegang, end vores konkurrenter har, men vi tjener mere per sending. Det vil sige, at de går ind i ud og producerer volumen, som de i bund og grund ingen penge tjener på. Det har vi jo normalt altid afholdt os fra, at sætte kapital ind til noget, som man ingen afkast får på. Så du kan sige, at det er sådan lidt en bevidst beslutning. Det gør vi normalt, når det går nedad. Så vi har egentlig, hvad skal man sige, en sundere forretning, end mange af vores kollegaer har. Og vi kan også se, hvis vi så kigger på den bruttoindtjening, vi har, så ligger den højere, end den vores kollegaer har. Og det er jo til sidst, hvor mange penge tjener vi på at lave det, vi gør. Så vores bruttoindtjening. Hvor meget af vores bruttoindtjening bliver så til driftsindtjening? Det er jo, hvor effektiv er du så? Og der kan man sige, at de nøgletal, vi præsterer der, det er de højeste, der er i branchen, og det er faktisk også nogle af de højeste, vi nogensinde har produceret. Så det vil sige, at den bruttoindtjening, det bliver så til driftsindtjening, fordi vi er meget effektive til at afvikle den produktion, vi har. Mm. Hvad er det, I sådan helt konkret gør, som gør, Jens Lund, at I kan klare jer bedre end konkurrenterne? Hvordan kan I holde jeres bruttoavancefortjenesten op, når markedet dykker? Det har noget at gøre med, hvor meget værdi du sælger ind i den enkelte transport. Så man kan sige, måske er der nogle af vores kollegaer, de siger, at vi har måske mindre fokus på at lave fortolkning. Det kan være, de outsourcer det. Det gør vi så for eksempel in-house. Vi har faktisk også konsolideret vores udarbejdelse af fortolkning, sådan at vi producerer det i shared service center, hvor for eksempel vi har et lavt omkostningsforbrug. Det går så ned til vores conversion, så vi får måske $50 for at lave en fortolkning, eller 75, eller hvor det nu er henne. Det afhænger lidt af, hvor kompliceret de er. Og så kan du enten måske have meget dyr arbejdskraft til den at lave, der har meget lidt automatik, eller man kan have billig arbejdskraft, og der er en høj grad af automatisering. Hvis man har det, så får man jo lov til at beholde rigtig mange af de penge, som man kan debitere til kunden. Og det er jo sådan set det, at man så sætter de ting i system, det kalder man proceskompetence. Det har vi jo arbejdet med i 15-20 år, at øge den her proceskompetence, sådan at vi har en høj produktivitet. Og produktivitet, det er jo sådan set lige med værdiskabelse, og værdiskabelse er jo lige med profit. Og så skal man jo give noget af den værdiskabelse til kunden, for at kan tiltrække måske volumen, og så skulle man jo også gerne beholde noget selv. Fordi så bliver ens aktionær jo også tilfreds med at få noget afkast. Det er jo det, der kommer ud af det. Eller måske kan man give medarbejderen en højere løn. Eller. Man kan jo bruge den værdiskabelse til mange ting. Mm, og jeg har altså virkelig formået at sende aktiekursen i vejret. Jeg var lige nede og tjekke på vores Bloomberg-terminal. Og siden du startede den 1. marts 2002, hvis jeg ikke husker sådan helt forkert, ja. Der er aktiekursen i DCV steget med, ja, nu skal jeg lige kigge, jeg tror, det var 5.162. Det er altså noget mere end Novo Nordisk og også sådan de danske aktier generelt. Men Jens Lund, nok om sådan asset light og jeg sådan ja, DSV's forretning sådan helt grundlæggende, kan man virkelig godt høre, at du ved, hvad du taler om, for du har siddet i den her koncern ret længe. Men det, der sådan for alvor har gjort DSV til verdens tredje største transport- og logistikvirksomhed, det er jo egentlig også jeres evne til at købe de rigtige ting og tjene penge på det. I har brugt over 70 milliarder kroner på opkøb, I har købt Panalpina, I har købt UTI Worldwide, og I har købt GIL, bare for lige sådan at nævne et par stykker. Det store spørgsmål er jo vel egentlig, hvordan er det, I formår at gøre de her opkøb til en god forretning? Fordi når man kigger sådan lidt bredt ud på selskaber, så er der jo ret mange, der ikke kan finde ud af at gøre opkøb til en god forretning. Ja, det er jo faktisk også noget, som vi selv spekulerer en hel del over, hvorfor at mange har svært ved at gøre det. Og det er jo svært at sige, hvad der foregår inde i andre virksomheder, men vi kan prøve at kigge på nogle af dem, vi har købt, og hvad er det så, som de har forsømt? De har jo også købt virksomheder, nogle af dem, som vi har købt undervejs. Man kan sige, at det, vi gør, når vi køber en virksomhed, det er egentlig, at vi laver en plan for, hvordan det her det skal lægge sammen. Man kalder det også en kommerciel plan, due diligence, business plan, kan man kalde, hvor man løber tingene igennem. Og den får vi så forankret i vores organisation, sådan at dem, der også skal levere, vi kalder det fra PowerPoint og så ud i driften. Så det blev i PowerPoint, men så de folk, der skal levere det her, de er jo så med inden i den planlægningsfase og sige, jamen, her, der kan vi afvikle den volumen på den her måde, og det gør så, at vi kan få de her effektiviseringer ud af det. Eller her kan vi gøre sådan, og der kan vi gøre noget andet. Så får man det forankret, og så lige så snart, at vi har købt virksomheden, så er vi meget hurtigt til at udpege de ansvarlige for at realisere de her planer. Det er faktisk sådan, at vi har en regel om, at når vi har købt en virksomhed, så skal den øverste ledelse i alle lande og i hele koncernen, sådan, altså på toppen, det skal vi udpege inden for 14 dage. Så man får noget ejerskab til den plan. Ejerskab, altså accountability, som vi også kalder det, er utrolig vigtigt for os, at vi ejer problemet, at vi har en performancekultur, at vi gerne vil omsætte de ting, vi har sat os for. Og så den plan, den forbliver så på hovedkontoret, den ryger så ud i organisationen. Så hvis du sidder eksempelvis i Brasilien, så vil du føle det samme ejerskab for din del af den her plan. Eller hvis du er i en compliance-afdeling og skal sørge for, at de skattemæssige sammenlægninger, de foregår en god måde, så er det vedkommende der, eller hvis du sidder i Australien og laver noget andet, så har du din del af planen. Det er jo ret vigtigt, at du får det ud, og så er det nogen, der gør det, vi har planlagt ude i den virkelige verden. Og det, vi kan se, når vi har købt virksomheder, så er det faktisk også, de har også nogle planer. De synes så måske i højere grad at blive udarbejdet af konsulenter end dem selv. Og så når de har købt virksomheden, så giver de så de planer, der er lavet af nogle andre, til nogle andre konsulenter, som så skal realisere det her. Og der kan jeg jo sige, for eksempel for mit vedkommende, jeg har lukket hovedkontoret i Jill, og i Panalpina, og i UTI, og i ABX, og i Frans Mars, og faktisk også, hvad skal man sige, håndtere den overdragelse af DFDS Dantransport dengang. Og det betyder sådan set, at så ved man, hvad det er, der skal ske, og man har ansvaret for det, og vi deltager selv fra den allerøverste ledelse i de her ting. Vi går simpelthen forrest, og så går vi ud som hold, og så har vi sådan, hvad skal man sige, i dag et meget stærk rammeværk, og selvfølgelig for at sikre, at vi så får håndteret ting i den rigtige rækkefølge, og at alle forhold, som skal realiseres eller ændres, der gennemfører man de forandringer. Mm. Okay, så det lyder som om, at opskriften, Jens Lund, det er, at man simpelthen har en meget, meget klar plan, og man har også et meget klart ansvar, hvis man ligesom er en del af den fremadrettede plan. Men når man snakker lidt med folk sådan rundt omkring i branchen, som jeg jo som journalist nogle gange gør, så siger folk også, at noget af det, som skaber jeres succes, det er også, at I er nogle hårde hunde. Og når I køber noget, så kan I godt finde på at sagt sådan en 40% af det, og så lad selskabet køre videre. Og nu tegner jeg det selvfølgelig rigtig, rigtig meget op. Men er der sådan en vis grad af sandhed i det, Jens Lund? Man kan sige, i forhold til de planer, så er det jo sådan. Jeg kan huske for eksempel, hvis jeg skal prøve at give et eksempel. Så mødte jeg nede i Panalpinas hovedkontor en mand, som sagde, at vi har verdens bedste portal. Og så er vi selvfølgelig nysgerrige på at høre, jamen, hvordan virker jeres portal. Deres hedder MyPanalpina, vores hedder MyDSV, så vi er sådan meget opfindsomme inden for vores branche. Det var meget hinanden. Ja, ja. Men så forklarer han jo alle de fortræffeligheder, for eksempel sådan en portal har. Og det var jo altid, så siger han, hvor mange bookinger får du egentlig ind om måneden? Så siger han 0. Den er i drift, den er herinde på hovedkontoret, så siger han, jeg forstår ikke samtalen. Vi har vores portal, som måske, der er en, to ting, du fortæller, som den her portal kan, som vores kan. Den modtager vi en 300-400.000 bookinger på om måneden, og jeg ved ikke, hvor mange kunder, der er inde og kigge på den. Så er det klart, for eksempel, hvis man nu har sådan en medarbejder, som det er jo egentlig et interessant projekt, han har gang i, det er forbundet med driften, der kommer ingen penge ud af det, så er det klart, i sådan en situation, så er det jo en ret enkel beslutning at træffe. Jeg tror, det er bedst for ham, at han kommer til at være et sted, hvor man godt kan lide sådan nogle projekter. Vi kan ikke lide sådan nogle projekter. Vi skal have det forbundet med driften. Vi skal have det forbundet med nogle aktionærer, der skal have noget afkast. Og i sådan tilfælde, så er det måske sådan en relativt hurtig beslutning at finde frem til, at jamen, så laver vi det her valg. Sådan er det jo også i driften, når vi har meget stærkere produktionssystemer end eksempelvis Panalpina her i. Panalpina, de havde 600 mand ansat i Shared Service Center til at sætte og oparbejde data, fordi de integrationen, de havde internt i Panalpina, de virkede, så man skulle sætte og taste de her data ind flere gange. Uha. Så kan du sige, så siger vi, hvad fanden laver de 600 mand? Vi forstår ikke, hvorfor I har den. Jamen, de laver så det og det, som om det var jordens mest naturlige ting. Så siger vi, jamen, de arbejdsopgaver, de findes jo så i vores virksomhed. Så blev vi jo nødt til at sige, det er jo derfor, at vi kan lave opkøb. Det er også derfor, at sådan en virksomhed, den mistrives. Så i bund og grund, så skaber vi jo en platform, som så er god for kunderne, for det giver kunderne en bedre kvalitet og til en lavere pris. Og så vil det jo være nogen, som bliver overflødige, som så forhåbentlig, hvad skal man sige, det gør man jo normalt, ret hurtigt finder sig et andet job, hvor man så forhåbentlig kan tilføre mere værdi, end man har gjort for eksempel i det her tilfælde. Og der, det er jo det, det kan sådan set gå ud på. Det er jo derfor, at vi kan købe virksomheder. Det er jo fordi, vi kan effektivisere dem. Men det står jo på den lange bane. Hvis vi købte sådan noget som UTI, så det kørte jo rigtig dårligt. De havde også kæmpe problemer med deres infrastruktur. Vi kunne producere den volumen, der var i UTI, tror jeg, med 3500 mand færre. Og det er jo alligevel meget, hvis man sagde, at tænkte, ja, sådan som jeg husker det, så var de en 15-18.000, så har de nok cirka været halvdelen af det jo kontoret. Så lad os bare sige, at de var 8.500 på kontoret. Så fjerner vi 3500 af dem, og så kan vi producere den samme volumen. Så kan du godt se, sådan en virksomhed, den var lige ved at gå konkurs. Så kan man jo kigge, og det er jo to måder. Har vi skabt noget værdi og noget, der kan stå fremadrettet? Eller skulle vi sige, nu skal det alt sammen falde til grunden? Det var det, de kaldte a falling knife UTI. De sagde jo, don't catch a falling knife. Og vi synes jo, det var fantastisk, vi kunne gå ind og påføre den virksomhed, vores kultur og vores infrastruktur. Fordi vi kunne godt se igennem det der. Men Jens Lund, hvordan er det at have sådan et ry for at være en lidt hård hund? Fordi jeg forestiller mig, at når I kommer ud i en eller anden virksomhed, og I skal stå der og fortælle, vi har købt jer, altså, så kunne man måske godt blive mødt med noget skepsis, fordi folk er lidt bange for, om deres job ryger. Ja, det er jo sådan, hvad skal man sige, vi har en performancekultur. Og hvis det er sådan, at du ønsker at være en del af den, så er vi super glade for egentlig at få folk med ombord. Det er også sådan, hvis man måske ikke rigtig kan trives i sådan en performancekultur, så tror jeg jo på, at noget af det bedste, du kan gøre, det er, at vi så bliver enige om, at vi skal prøve at finde en anden vej frem, og så i respekt søge at hjælpe de her mennesker videre. Og der er rigtig mange, som faktisk er særlig vilde med sådan. Der er super mange, der rigtig gerne vil være med, og de er virkelig glade. Og mange af de medarbejdere, de allerdygtigste, vi har, det er jo nogen, vi har købt. Vi har opfundet dem alle sammen selv. Men der er også nogen, som synes, at det her, hvad skal man sige, det er det, man gerne vil. Og så er det jo langt bedre for dem, hvis de kommer et andet sted hen. Og det er jo egentlig noget, når du har prøvet det nogle gange. Så det er, at folk de får den afklaring. Og måske egentlig også en færre tilbagemelding og sige, ved du hvad, den kultur, vi har, det er lige, hvis vi nu tog ham her, vi snakkede om lige før, så var han måske, hvad skal man sige, have en mere, skal vi kalde studentikos tilgang. Og det er jo, vi har jo en aftale med vores aktionærer, det er jo det allervigtigste. Aktionærerne, de stiller kapital til rådighed for os, og vi skal levere noget afkast tilbage til den. Hvis vi bryde, hvad skal man sige, den model, den aftale med aktionærerne, så har vi jo adgang til kapital længere. Og så kan vi jo gøre alle de her ting, skabe den her fremdrift. Vi har 75.000 mand, som du lige sagde, plus alle vores underleverandører, som lever af den service, vi leverer i 80 lande. Det skal vi da være stolte af, og det skal vi værne om, og det skal vi da også være villige til at ligesom holde fast i og kæmpe for. Jens Lund, lad os zoome sådan lidt ind på dig, fordi din vej ind i DSV, den stammer jo egentlig også sådan på en eller anden måde fra et opkøb. Du var nemlig med, da DSV tilbage i år 2000, nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, købte DFDS Dantransport. Du er uddannet revisor, og dengang så arbejdede du på corporate finance siden, så du var sådan med ind over den handel som konsulent, så vidt jeg forstår. Og to år senere, der blev du så spurgt, om du ville arbejde for DSV som finansdirektør. Hvorfor sagde du egentlig ja til det? Jeg synes faktisk, det var en spændende udfordring at prøve. Hvis man er konsulent, så er man jo tit med til at fostre nogle gode idéer, og så er der så nogle andre, der egentlig laver dem færdige. Her fik man så lov til selv og være med til at lave en idé, som man selv har været med til at skrive business casen på, og lave den færdig. Så det var jo en kæmpe udfordring at få lov til at prøve det, og det har faktisk været så spændende, at jeg er blevet det lige siden. Ja, du har været der i, det må være så en, ja, 21 år nu, ikke også? Ja. Ja, for nylig så har du så sagt ja til at blive topchef for DSV. Hvordan foregår det egentlig, når man bliver spurgt om sådan noget, ja? Ja, så blev man inviteret til et møde med bestyrelsesformanden, som så siger til en, hvad skal man sige, at man ønsker at foretage en ændring i ledelsen, og så selvfølgelig om jeg så vil tage den rolle. Og nu har jeg jo haft mange roller i DSV, det startede med C. Så derfor så tænkte jeg, det var en enormt spændende udfordring, som jeg gerne ville tage op. Mm. Blev du overrasket over, at du fik det tilbud? Ja, det er jo sådan, at jeg sidder og kigger i den succession planning, der ligger. Jeg har jo arbejdet først med Leif Thulberg som chef, og så med Kurt Larsen som chef, og så også med Jens Bjørn som chef. Og det har jeg jo gjort i 21 år, så du kan sige jo den måde, så er det jo noget, at hvis du har ville noget andet, end ligesom udfylde de rolle, som du fik, altså ved den allerøverste chef, så havde du nok været noget, man har gjort noget ved noget før. Mm. Så du var altså lidt overrasket over for tilbuddet, eller hvordan? Ja, du kan sige, det er man jo så i den situation, kan du sige. Men selvfølgelig ved jeg jo også godt, at en stor del af den operation, der er i DSV, rapporterer jo til mig i dag. Og meget af den strategi og forretningsudvikling ligger der jo også. Så du kan sige, Jens Bjørn har jo selv ligesom i sin succession-planning udpeget, at det kunne være muligt, at man satte mig ind i den rolle. Mm. Yes, og det er altså 1. oktober næste år, at du så overtager stolen som den øverste ude i DSV, Jens Lund. Og nu siger du selv, at du blev lidt overrasket over at få det her tilbud, og til sydenadende så blev aktiemarkedet også overrasket over at høre om den her skifte. Aktien den faldt i hvert fald sådan en del, da skiftet blev meldt ud, og jeg ved selvfølgelig ikke, om det skyldes, at man at det kom sådan ret pludseligt, eller måske også, fordi man har været bange for, at der kommer til at ske noget helt andet, når du sidder for roret. Så det oplagte spørgsmål er, vel kommer der til at ske noget andet, eller skal du fortsætte med at drive DSV, som det har kørt i mange år? Man kan sige, at vores kapitalallokeringsmodel og vores måde at arbejde med strategi på, er jo sådan set i princippet uforandret. Der er nok mere fokus på det strategisk nu, end det nogensinde har været. Så det vil jo sige, at mange af de ting, som vi arbejder med, vores netværksstrategi og forskellige andre ting, det kommer til at fylde endnu mere også den måde, vi går til kunderne på. Blev måske professionaliseret yderligere, men det er noget, man kan kalde evolution. Jeg er faktisk ikke særlig begejstret for revolution. Så vi kører egentlig stille og roligt videre derudaf med det, vi har. Og så tror jeg på, selvfølgelig skal der også måske over tid. Vi er jo efterhånden nogen, der har været med i mange år, og det er vel også en del af den rejse, vi skal på, at vi kigger lidt på noget succession planning i forhold til den fremadrettet rejse. Og det kan være, at vi styrker for eksempel vores division, sådan at vi udnævner nogen, som ligesom er forberedt på, at de så på et tidspunkt kan tage over og sådan noget. Og der skal vi da måske kigge lidt og få etableret nogle rolle. Det er, hvor vi så træner med nogle af de her medarbejdere, som måske ligger ned omkring de 40 år, eller sådan noget i den stil, og som har en stor ansvar i dag, men så måske skal have fyldt lidt mere på. Hmm. Men sådan, jeg hørte dig så sige, at det bliver ikke en revolution, det bliver en evolution, så kommer I fortsat til at købe virksomheder op og sådan gør alt det, som I altid har gjort, Jens Lund? Ja, vi har jo en pligt til at udnytte de evne, vi har, og skabe den værdi, som vi nu har gjort. Og der kan man sige, når man har den kompetence til at for eksempel at lave integration, som vi har, så er det klart, at vores M&A-strategi, som jeg også selv har været med på i mange år, den fortsætter vi sådan set, eller den fortsætter uændret. Så der er, fordi at der kommer noget nyt, og vores, hvis vi kan kalde det kontraktmarktionærerne omkring kapitalallokering, den er også intakt. Den har vi ikke tænkt at lave om. Mm. Når du siger, at jeres M&A-strategi den fortsætter, så kan jeg jo ikke lade være med at spørge, har I noget? Har du noget i kikkerten, som I måske skulle købe op? vi kigger jo altid på, hvad der er ude i markedet, men vi kan jo kommentere på specifikt forhold. Men man kan sige, at vi følger jo lidt med i, hvad der er, der byder sig, og så holder vi os jo til, hvis der opstår en situation. Hmm. Og I har altså også for nyligt indgået en måske sådan lidt særegen aftale med Saudi-Arabien om et joint venture, så I leverer logistik til deres fremtidsby. Det her NEOM-projekt kommer vi til at se flere af den slags samarbejder fremover fra jer, Jens Lund? Nu tror jeg, vi skal prøve at få det her til at virke, og så se, om det er noget, det trives. Det er en meget speciel opgave, vi har fået. Og det er også en meget unik måde, de tilgår opgaven på, ved at de ligesom laver en ene leverandør på logistikområdet. Det er faktisk nødvendigt for den, for at man kan levere projektet i det tempo, man skal. Fordi normalt, hvis du bygger mange ting, for eksempel en by, så vil det være mange parallelle supply chains. Og så vil det faktisk ligesom stoppe til, fordi det vil være ukoordineret. Der er simpelthen for mange kokke om suppen. Ja, det kan man faktisk sige, ja. Så hvis det skal virke, så skal der etableres et fælles setup for det. Og det er der, nu er vi enormt stolte af at blive udvalgt. Vi har jo kæmpet med vores allerstørste kollega om at få den her opgave. Og der kan man sige, at særligt Jill-købet har jo styrket vores kompetence i den region. Og vi er jo allerede den største udenlandske operatør i Saudi-Arabien i dag. Så vi har faktisk en relativt stor forretning dernede. Så vi kender sådan set markedet, men derfor er det her stadigvæk en meget speciel opgave. Mm, jeg tænker nok, at de har kæmpet med en masse om at få den her kontrakt, og det er altså et joint venture til ja, $10 milliarder, som I simpelthen indgår. Men der har jo også været noget kritik af det. Altså, der har været nogle store investorer, blandt andet Akademikerpension, der har været ude at sige, at nu stikker DSV i hånden ned i en vipserede og sådan noget. Hvordan har det været at stå til ansvar for den kritik? Ja, det er jo sådan lidt specielt, fordi jeg tror, den kritik måske hviler lidt på, at vi har forskellige informationsgrundlag. Og vi kan sige i hvert fald, den forretning, vi har nede i Saudi-Arabien, vores almindelige forretning, som vi jo kender i dag, der har vi jo en operation, som minder utrolig meget om de operationer, vi har i andre lande. Måske lige med undtagelse af, særligt at vi har det fokus, at vi uddanner unge saudere i nogle specielle uddannelsesprogrammer, og særligt kvinder, for at få dem ind over arbejdsmarkedet, og det er vi faktisk ret anerkendt for, da det er. Så du kan sige, det er måske det billede, man har. Så kan du sige, hvis du går op til NEOM, så er jeg jo selv sovet i nogle af de camps, og jeg har fået nogle spørgsmål til, hvordan er det så, og er det forskelligt? Nu talte vi lige om inden her, hvordan det så var dernede, vi stod i jeres kontor også. Vi kan jo så konstatere, at det er magen til det kontor, sådan mere eller mindre, der er nede i NEOM. Så bor man selvfølgelig i nogle midlertidige byer, som måske har lidt sådan mindre permanent karakter, men det er nogle sådan set fine nok bygninger. Så kan du komme på hospital, eller hvis du har børn, kan de gå i skole, eller du kan gå til tandlægen, eller hvad det nu skal ske. Og så arbejder du sådan set. Det, der er mest anderledes, er, at der er 200 km til Tabuk, som er en by, hvor der bor 500.000 mennesker i. Og så er der sådan set kun en vej ind imellem. Og så kører du igennem et skønt ørkenområde og op igennem nogle bjerge og noget, hvis man ligesom gerne vil lave lidt sightseeing. Det er for det mest mørkt, når jeg kører, så det er svært at se noget. Men hvis man kører om dagen, så kan man se det. Og ellers så er der jo i tusindvis af mennesker dernede allerede. Og vores DSV-medarbejdere, som nogen kalder migrantarbejdere, vi kalder dem altså DSV-ansatte, dem der arbejder også med det fysisk, eller hvis det er mig. Så de bygninger, vi sover i, det er de samme. Mm. Er det kommet bag på dig, at der har været den her kritik, og at aktiekursen også har sat sig en anelse over det her projekt? Fordi det ligner jo altså noget, der skulle bidrage ret positivt til jeres forretning. Sådan er det jo ind imellem. Så er det jo det informationsgab. Så er det jo vores opgave at uddanne vores investorer, sådan at de bliver lige så trygge ved det. Den code of conduct, vi har, er sådan set den flugt, og sådan set 100% med den code of conduct, som man har i NEOM. Jeg tror, at man undervurderer folk i den region, hvis man tror, at der er ingenting at lære, der kan tage, for eksempel. Og der henviser du til VM, stadion, bygningen osv., eller hvordan? Ja, der tror jeg, at de var der rigtig ærgerlige over, at de måske har grevet det andet på den måde, og så er der måske mange, der har sagt, sådan skal det være. Det er jo faktisk sådan, at et af de mest attraktive steder at arbejde for såkaldte migrantarbejder, det er faktisk NEOM. Det er utrolig nemt at tiltrække arbejdskraft dernede til. Og sådan nogle migrantarbejdere, de vil faktisk rejse derhen, hvor de får vilkår, som er attraktive. Og det er jo klart, det savnes jo i debatten herhjemme. Man skal også ned og se lejren, det må vi jo prøve, eller lejrene. Fordi det er jo i tusindvis af mennesker. Vi skal have 20.000 mand dernede, som vi skal sørge for bolig til og ordentlige forhold og sådan nogle ting. Og der synes jeg jo, det er enormt fedt, man kan sige, jeg sover der selv. Så hvor mange gange har du været der nu? Jeg har været i Neum 2 gange, okay. Men jeg har været i Riyadh mange gange og forhandlet med dem. Mm. Fordi Neum har deres hovedkontor inde i Riyadh. Det er faktisk nu flyttet op til selve Neum, men til at starte med, så lå det derinde. Så jeg har været i Saudi-Arabien nogle gange. Og nu skal vi altså lige fra Saudi-Arabien til Fole, fordi Jens Lund, du er som sagt uddannet revisor, du har arbejdet mange prominente steder, Deloitte, Danske Bank, Carnegie blandt andet, men du kommer fra Sydvestjylland, fra landsbyen Fole, som ligger mellem Gram og Ribe. Og jeg har lige været inde og sådan research lidt på den her by på fole.dk. Den har som i sin egen hjemmeside, der står byen beskrevet, byen og sognet beskrevet sådan her. Fole sogn, 1723. Et lille sogn ved sydranden af Rødding Bakkeø. Overvejende god jord. Byen Fole har 210 indbyggere, en skole fra 1912, bibliotek fra 1907, stadion, kro og minkfarme. Kan du genkende den beskrivelse af din hjemby? Ja, det rammer vist meget godt. Det rammer vist meget godt. Hvad har det gjort for dig at komme fra Sydvestjylland, en by med 210 indbyggere og overvejende god jord? Ja, jeg tænker, der er man, langt fra kan, det. Man kan sige, at noget af det, man måske får med for sådan en by, rent kulturelt, det er vel noget med accountability. Fordi alle sammen kender jo alle, og alle sammen ved jo også, sådan, hvad alle repræsenterer. Og det er jo faktisk en kerneværdi, at man kan stå inden for sig selv. Som man jo sagtens kan tage med, for eksempel hvis man nu arbejder i DSV, så skal man, det skal jo også kunne holde til transparens, det jeg laver. Og jeg skal kunne stå inden for det. Og det er vel sådan nogle kerneværdier, som du egentlig får med igennem din opvækst, og som måske forstærkes i de små samfund, den findes jo også i de store byer. Mm. Tænker du, du havde været en anden form for chef eller direktør, hvis du ikke havde været fra Fole? Altså har det givet dig noget sådan helt unikt at være derfra? Man kan sige, i og med, at der måske er mere praktisk jobs i sådan et område, og måske mindre sådan prestigefyldt jobs, så kan man jo sige, så har man måske, jeg vil ikke sige nemmere, men man har nemt ved at relatere sig til nogle af de sådan lidt mere praktiske jobs og de mere praktiske workflows, vi har. Og det er også nemt at snakke med medarbejdere, som udfører sådan nogle jobs, fordi det er jo sådan nogle jobs, jeg også selv har haft i min fritid. Ja, og du har jo blandt andet været lastbilchauffør, og du fortalte mig også, at du havde arbejdet, siden du var 9 år gammel. Er du sådan, er du en mand med en meget, meget høj arbejdsmoral? Jamen, jeg er jo en af dem, der ikke synes, det er en straf for arbejde. Jeg synes faktisk, det er enormt givende at være sammen med mennesker og lave noget sammen og få noget til at fungere sammen og få noget til at trives og skabe noget. Det er, nogen har måske mere et syn på arbejde. Det er noget, man gør for at tjene nogle penge, og jo hurtigere man kan få dagen overstået, jo bedre er det. Jeg synes, det må være en enorm hård måde at arbejde på, fordi at man ligesom måske ikke rigtig trives. Jeg trives enormt godt med at arbejde og også lægge mange timer i det og skabe noget sammen med nogen. Mm. Men altså, nu lever vi sådan i år 2023. Vi snakker enormt meget om sådan noget work-life balance og det ene og det andet. Hvordan tænker du, at det sådan hænger sammen med den her meget, meget høje arbejdsmoral, som du i hvert fald har, og måske også sådan, ja, fremmer lidt, Jens Lund? Man kan sige, vores medarbejdere skal jo ligesom kunne have et normalt liv og kan fungere, sådan som de gerne vil. Jeg sidder faktisk tilbage med et indtryk af, at der er rigtig mange dygtige mennesker. Og særligt de unge, det er jo en super generation, som rigtig gerne vil bidrage. Og de gør det så på deres måde. Og det er jo også udkommet. Jeg oplever faktisk, at de nogle gange er skarpere på at levere et produkt, end vi var. Hvordan det? De er simpelthen dygtigere. Det er jeg glad for, du siger. De er simpelthen dygtigere, end vi var. De er mere målrettet, de er bedre uddannet, de er mere kritisk, de har noget holdning, de har noget kant. Det er jo det, der skaber noget. Altså, hvis man bare er ligesom alle de andre, det kommer der noget ud af. Man skal ligesom ture og stå op for ting. Det tror jeg, det er noget, den unge generation kan. Mm. Og Jens, sådan, vi nærmer os afslutningen, og jeg kunne godt tænke mig sådan at sådan runde lidt af ved at samle lidt op. Fordi hvis du så kunne give ham, den 18-årige Jens Lund, et godt råd, ham der kører rundt i lastbiler med hænger på, eller jeg ved ikke, om det var med eller uden hænger, du egentlig kørte rundt den gang. Hvad for et råd vil du give ham? Puha. Var det et stort spørgsmål? Ja, altså det er jo mere et spørgsmål, om man ville have gjort nogle ting anderledes. Det kan da godt være, at man kunne have lavet nogle valg, det kunne have gjort livet lidt nemmere. Men det er jo også noget af det, der former dig. Mm. Det er ting, det er svært. Altså, jeg flyttede til England i 93. Det var altså fra et job i Esbjerg og så over til London. Altså, der vågnede man op den første morgen, man skulle ind i City og arbejde. Altså, det var helt ufatteligt, så mange mennesker, der var der, og det var så stressende. Så jeg tror egentlig på, at man skal prøve at finde sin egen vej. Og jeg har jo ingen karriereplan haft. Aldrig. Okay, det har du ikke haft. Nej, jeg har altid, når man leverer værdi, så vil det opstå muligheder for dig. Og så gør du det så godt, du kan. Der er rigtig mange mennesker, synes jeg, som er enormt opsat på, jeg skal have den karakter, jeg skal gøre sådan, jeg skal gøre det. Jamen, det er jo et spørgsmål om, det drejer sig om, det er egentlig, hvem er du? Hvad var det, der formede dig fra starten af? Og hvad er det, du byder ind med? Og så om du har den ene profil eller den anden profil, så er det jo sådan set, om du er i stand til at flytte en agenda. Det er jo det, der afgør, hvor du kommer hen i en organisation. Det er i bund og grund det, det handler om. Fordi du kan lave 17 regnestykker i timen, og det er noget, som man egentlig alle sammen godt kan finde ud af, det flytter der ingen sted hen. Men hvis du kan redefinere noget, og hvis du tør at tænke på en anden måde, og udfordre, det er egentlig det, der skaber noget. Og det kan da godt være, at jeg kunne have taget nogle skridt, have ladet være med at starte som revisor som 19 år i Esbjerg, og sætte og lave HD, og sætte og bogføre i Grønne Ark og sådan noget. Det var der noget trivielt arbejde, noget. Men i dag, hvis vi skal sætte og snakke om bogføringsteknik ned i substans, så har man sat og lavet det i hånden. Så du kan sige, så bliver det lidt en samtale, hvor du godt ved, hvad du snakker om. Mm. Og de samtaler er jo mest værd. Frem for at det bare er noget, det svæver rundt op i luften. Og det er for at kan gå fra strategi og så helt ned på transaktionelt niveau. Det er jo en super fed kompetence at have, men det har været en hård vej. Ja, for jeg skulle lige til at sige om, at når du så er uddannet revisor, har det så været svært at lære nogle af de her altså mere sådan driftsagtige ting? At lære, jeg tænker, at du også sidder med noget ja, infrastruktur og alt muligt andet ude i det svæ, som du skal have styr på. Ja, du kan sige, for mig har revisor med at give mig noget proceskompetence. Så fordi, så er du enten entreprenant eller ej. Altså at have lyst til de her ting. Der er jo også noget med din profil at gøre. Hvis du for eksempel har særlig meget virkeløst ud i at lave noget kommercielt, så kan det jo være for eksempel, at du er dygtig i en eller anden administrativ rolle, eller du kan lave nogle andre ting. Det er jo så et område, når du har lavet MRA og sådan noget, så er det jo fordi, det ligger for dig en business case. Vi skal prøve at skabe noget værdi. Vi skal gøre et eller andet. Og det var faktisk nok derfor, at jeg stoppede som revisor i sin tid, fordi at det gav mig måske den motivation at sætte med sådan, hvad skal man sige, nu skal jeg passe over ikke at nedgøre det, med sådan lidt mere rutinepræget arbejde og gå ud og revidere sit 8. regnskab i det her år, eller hvad det nu var. Det er der jo mange, der kan se også måske sig selv i en kommerciel rolle inden for en revisionsvirksomhed og drive det der fremad. Jeg synes så, at jeg var i London, så mødte jeg en masse corporate finance folk og synes det lød enormt spændende. Så allerede da jeg kom hjem, så var jeg sådan begyndt at skæle lidt derovre, men følte, at det var nødvendigt at få min master's degree, altså få en ordentlig uddannelse. Det kan jeg opfordre alle til, altså virkelig at uddanne sig. Jeg føler jo, at jeg har brugt hele min uddannelse og bruger den løbende stadigvæk. Så sørg for at gøre jer umage med det. Det er super vigtigt. Og så kan du sige, så find noget, du trives med, fordi du kan godt høre, det er jo ingen straf. Hvorfor er det ingen straf? Det er, fordi der er drivkraft. Og drivkraft, det får du, fordi det er noget, du gerne vil. Det, du godt kan lide, så vil du gerne. Og det er jo sådan set det, du skal. Så vil mindre fokuseret på, om du skal være kok. Nu siger jeg det, fordi min datter, hende skal jeg hente lige om lidt. Hun er kok. Eller blive uddannet til kok. Det vil hun gerne. Hun elsker at lave mad. Det er super fedt. Det er der noget, der er sjovere at være sammen med nogen, som gerne vil et eller andet. Alle mennesker, der du er sammen med, som ingenting vil, Den er triviel. Så kan der være nogen, der er gode revisorer. Så skal vi jo have nogen af dem. Så kan der være nogen, der er gode i forhold til kunderne. Så skal vi have nogen af dem. Og så, hvis man gør sig rigtig umage og skaber nogle resultater, så er det jo også en vej frem i ens karriere. Men mange tror også, det er super fedt at komme op af et hierarki. Og der fik jeg faktisk en sms fra en kollega i branchen. Nu skal jeg nok lade være med at sige, hvem det var. Men han skrev så til mig, tillykke med jobbet. Det blev ikke nemmere. Og så skrev han sit navn. Ja, hvordan skulle det forstås? Jamen, det er jo sådan, at når du er i forskellige roller, og selvfølgelig CEO-rollen er jo den, hvor du har det totalt ansvar, så er der jo også mange dilemmaer, man skal tage stilling til. Det er også nogle rejse, som vedkommende selv har taget. Derfor er det også et stort ansvar, man tager på sig. Og så er det jo det, hvis det vurderes. Det bliver jo nok også en dag for mig, så siger man jo, om ved du hvad, nu er din tid også ved at være om. Og så skal der jo en anden til. Fordi virksomheden har jo brug for drivkraft. Og der er den primære kilde, det er jo direktionen og ultimativt CEO'en. Yes, Jens Lund, vi er nødt til at binde en sløjfe på udsendelsen her. Vi glæder os rigtig meget til at se, hvad det er, du får ud af det, Sven, når du overtager det fulde ansvar til oktober næste år. Tusind tak, fordi du havde tid til at lægge vejen forbi Millionærklubben CEO. Velbekomme, og tak for muligheden for at deltage. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Forbrugerrådet Tænk anbefaler en aktiesparekonto i Saxo Bank. Med en aktiesparekonto i Saxo kan du investere i dine yndlingsaktier, ETF'er og investeringsforeninger til en fordelagtig afkastskat på kun 17%. Fra 2024 kan du indsætte helt op til 135.900 kroner. Det er gratis og tager kun få minutter at oprette en aktiesparekonto. Opret en gratis konto på saxobank.dk og find inspiration til din næste investering.